NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de rechtszaak tegen Willem Engel eist het Openbaar Ministerie een taakstraf van 180 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. Engel, de voorman van Viruswaarheid, staat terecht voor opruiing in de coronaperiode. BNNVARA respecteert het besluit van Matthijs van Nieuwkerk dat hij de samenwerking met de omroep verbreekt. Van Nieuwkerk is in opspraak gekomen door een Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Rusland heeft geen nieuwe plannen voor mobilisatie. Volgens de woordvoerder van president Poetin wordt daar niet over gesproken. In september nog kregen honderdduizenden Russen een oproep om zich te melden voor de oorlog in Oekraïne. En bij een verkeersongeluk vanmorgen in Oudesluis bij Schagen zijn 2 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook 2 gewonden en 1 is er slecht aan toe. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het begint langzaamaan al drukker te worden onderweg. De meeste vertraging is er in de Randstad. Zo staat er een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Daar is 1 rijstrook dicht. Dat kost je een half uur extra. Verderop bij Zoeterwoude-Rijndijk zijn 2 rijstroken dicht, want daar is een ongeluk gebeurd. Dat kost je nog eens 10 minuten extra. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat een vrachtwagen met pech bij Rotterdam-Sjaarloos. Daar is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is dicht. In het noorden van het land is de A7 intussen weer open van de Duitse grens naar Groningen. De weg was daar lang dicht tussen Sappemeer en Foxhol, maar het verkeer kan daar weer door. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, het is weer tijd voor een half uur economie op NPO Radio 1. Weet u hoeveel % van het voedsel in Nederland wordt verspild? Nou, ik kan het u alvast zeggen, het is heel veel. En dus richt een nieuwe online supermarkt zich op voedsel dat nog maar kort houdbaar is, of misschien al over de houdbaarheidsdatum heen is. Er ligt hier ook rookworst. Dan denk ik, worst, dat moet je gewoon echt nooit over de datum laten komen. 3 jaar over datum. Ik thuis toch niet meer. We zien al duidelijk hier dat deze rand is geler. Hier zie je nog een beetje van die rode kleur. En hij ruikt ook niet. Hij ruikt eigenlijk een beetje naar rook. Ja. Naar rook. En hij is gewoon te eten. Ja, even voor de goede orde, deze rookworst van 3 jaar over de datum komt niet uit die nieuwe supermarkt, hoor. Maar wat verkopen ze wel en hoe voordelig is dat eigenlijk? Geld of je leven? Dat zometeen, maar we beginnen met nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk tegen Willem Engel. U hoorde het net al in het nieuws voorbij komen. De voorman is Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid. En hij krijgt die eis aan zijn broek vanwege opruiing. Persofficier Paul Moors van het OM Rotterdam. Goedemiddag, meneer Moors. Goedemiddag. Ja, wat heeft hij precies gedaan, Willem Engel? Ja, we denken hem van opruiing, waarbij hij op een 7-tal momenten tussen juni 2020 en november 2021 zich daaraan schuldig heeft gemaakt en daarmee strafbare feiten heeft gepleegd. En hoe komt u tot deze eis van die 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk? Ja, we vinden het belangrijk om te benadrukken dat de vrijheid van meningsuiting erg belangrijk is, maar dat die ook begrensd is. En in de context waarin de feiten destijds zijn gepleegd, toen Nederland plat lag door een coronapandemie en de mensen hun uiterste best moesten doen om de maatschappij draaiende te houden, heeft hij deze uitspraken gedaan en daarmee opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. En dat vinden wij buitengewoon ernstig. En dat rechtvaardigt wat ons betreft een heel duidelijk signaal in de vorm van deze voorwaardelijke gevangenisstraf en deze fikse taakstraf. Ja, het is zoals gezegd een eis die het Openbaar Ministerie heeft neergelegd. Hoe gaat deze zaak nu verder? Ja, op dit moment is het nog gaande. Er wordt nu gepleit door de verdediging en dan reageren partijen nog een keer op elkaar. En dan gaat de rechtbank zich beraden en neemt de tijd voor het wijzen van een vonnis. En naar ik heb begrepen zal dat vonnis zo rond de kerst, voor de kerst verschijnen. Oké. Wachten we de uitspraak dan af. Dank Paul Moors, persofficier van het OM Rotterdam. Gaan wij verder met de cryptomarkt, want die zakt steeds verder onderuit. Na het bankroet bijna 1,5 week geleden van het cryptoplatform FTX. U heeft dat misschien wel meegekregen. Uit een eerste faillissementverslag blijkt dat het bedrijf voor miljarden in de schulden zit. Waarschijnlijk zijn ook ruim 90.000 Nederlanders gedupeerd. Ik denk dat ik toch wel, wat is het, procentje of 40 kwijt ben van mijn portfolio. Maar, en hoeveel zat daarin? Nou, dat zal rond 10.000 zijn geweest, denk ik. 10.000 euro in. De cryptowereld wordt gevreesd voor een domino-effect dat grote gevolgen kan hebben. Wat betekent dat voor de 2 miljoen Nederlanders die geld in crypto hebben gestoken? 2 miljoen Nederlanders dus. En is er meer regulering nodig rond crypto? Ga ik allemaal vragen aan Teunis Brozens, hoofdeconoom digitale zaken bij de ING. Meneer Brozens, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er precies gebeurd bij FTX? Dat is toch op één na grootste crypto-beurs ter wereld? Het is een grote cryptobeurs. Ja, u had het net over een domino-effect. En eigenlijk is FTX zelf al een domino-steentje wat gevallen is naar aanleiding van eerdere problemen. We hadden dit voorjaar in de cryptowereld een hele grote implosie van de Terra stablecoin. Nou, dat is een bepaalde munt. En eigenlijk is FTX een van de bedrijven die toen een aantal verliezen heeft opgelopen. Nou, die verliezen die zijn maandenlang eigenlijk niet zichtbaar geworden. Een paar weken geleden heeft een journalist heel goed spitwerk gedaan en zijn er eigenlijk geruchten in de markt gekomen van goh, heeft FTX, of eigenlijk strikt genomen een zusterbedrijf van FTX, niet hele grote verliezen geleden. Mensen zijn massaal hun geld gaan weghalen bij FTX en FTX kon dat geld niet uitbetalen, want dat geld was verdwenen en daarmee waren die verliezen opgevuld. Ja, en nu is het bedrijf failliet. Ja, verliezen werden dus opgevuld met geld van beleggers eigenlijk, van klanten. Dat doet mij eigenlijk ook een beetje denken aan wat we jaren terug hebben meegemaakt bij de traditionele banken, zeg maar. Dat met geleend geld ook nog eens allerlei zaken werden afgedekt en ook dingen werden doorverkocht. Nou, ik weet niet of je die vergelijking meteen moet, maar ik denk wel, misschien doelt u op de kredietcrisis van 2008, waar juist eigenlijk buiten het bancaire systeem, door de zogenaamde schaduwbanken, waar veel risico's werden genomen. Nou, dat is een parallel die met vandaag de dag zeker te trekken is met de cryptowereld. Daarbij werd ook met geleend geld werd dus belegd in die riskante zaken. Dat is ook een thema wat bekend is uit de cryptowereld en vooral dus inderdaad de crypto hedge funds en beleggingsfondsen die dat soort dingen doen. En een derde overeenkomst is dat je denkt misschien als belegger met geleend geld, als een FTX of als een hedge fund, dat je je portefeuille mooi gespreid hebt. Dus dat je niet al je eieren in één mandje hebt. Want je zit in veel verschillende cryptomunten, in veel verschillende cryptobedrijven. Of in 2008 in veel verschillende huizenmarkten. In Amerika was toen de vergelijking. Maar als het dan misgaat, blijkt alles tegelijkertijd naar beneden te gaan. En dan kun je nog al je eieren verspreid hebben over mandjes, maar gaan toch alle eieren tegelijkertijd tegen de grond, zogezegd. Ja. Dat is ook gebeurd. En bent u dan verbaasd wat er nu gebeurt bij zo'n cryptobeurs dan? Nou, eerlijk gezegd, de omvang van wat er misleek bij FTX, dat heeft me wel verbaasd. Kijk, het heeft me niet zo verbaasd na dit voorjaar dat er verliezen in het systeem zitten. Dus dat er verschillende cryptobedrijven zijn die verliezen hebben opgelopen. Maar dat een van de grootste cryptobeurzen van de wereld er naar nu blijkt achter de schermen zo'n potje van gemaakt heeft. Hè, door eigenlijk het geld van klanten volledig te vermengen met de eigen boekhouding. Ja. Door eigenlijk niet eens goed een lijst bij te houden van wie zijn eigenlijk mijn klanten en hoeveel hebben ze van mij te goed. Dat het eigenlijk een totaal gebrek aan professionaliteit, als we afgaan op de verklaringen van de curator de afgelopen week, dat heeft me wel verbaasd. Ja, en nu zijn er meer van dat soort cryptobedrijven. Ik bedoel, je kan bij FTX je geld hebben gestopt in crypto's, maar dat kan bij tal van andere bedrijven. Staan er meer op omvallen dan, denkt u? Nou, het punt is, dat weten we niet. En dat zorgt eigenlijk voor grote nervositeit in de markt bij beleggers. Want eigenlijk, mede omdat er geen regulering en toezicht is in deze wereld, is er ook geen transparantie. In de zin dat bedrijven zijn niet bij wet verplicht om inzicht te geven in hun financiële boekhouding. Kijk, sommige bedrijven doen dat uit eigen wil, uit eigen overtuiging. Maar er zijn er genoeg die dat niet doen of die daar vaag over zijn. Ze hoeven het niet in ieder geval. Ze hoeven het in ieder geval niet. Dus wat we nu zien eigenlijk is dat iedereen eigenlijk heel nerveus is. Van ja, zitten er nog meer verliezen aan te komen? Wie had er allemaal geïnvesteerd in FTX? Komen er nog meer problemen aan of hebben we het nu gehad? Was dit het? En het antwoord daarop is, het eerlijke antwoord is, niemand weet het. En dat zorgt voor voortdurende nervositeit. Ja, die koersen die gaan alleen maar naar beneden. Vandaag ook weer. Heeft u zelf ook geld gestald bij FTX? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat u zegt van nou, ik ben er geen fan van, maar vakmatig dat u wat geld in crypto heeft zitten misschien? Ik ben wat crypto betreft een stuurman aan wal. Dus ik beleg er zelf niet in. En dat is ook omdat ik eigenlijk vooral heel erg met interesse kijk naar de onderliggende techniek. En naar de eventuele functie die de grootste en oudste cryptomunten, dan heb je het over Bitcoin en Ethereum, de mogelijke functies die die in de toekomst in het financiële systeem en in de economie zouden kunnen vervullen. Dus eigenlijk het aspect van beleggen of zo je wil speculeren, wat de laatste jaren eigenlijk zo sterk in opkomst is geweest in de cryptowereld, daar heb ik me altijd een beetje vandaan gehouden. Oké, en bent u blij dat u aan de wal staat tot op heden? In ieder geval heb ik niet die grote verliezen geleden, waar dus helaas dan, begrijp ik, 90.000 Nederlanders nu mee geconfronteerd worden. Ja, en kunnen die dat geld nog terugkrijgen, denkt u? Die mensen die in dat FTX zitten? Ja, in dat geval van FTX wordt dat een heel moeilijk verhaal. Kijk, FTX heeft faillissement aangevraagd, wat is het nu, anderhalve week geleden. Dat betekent eigenlijk dat mensen die daar belegd hadden bij FTX, die staan nu gewoon in de rij, samen met alle andere schuldeisers van FTX. Nou, de curator is nu bezig om te proberen chocola te maken van de boekhouding van FTX. Dat is dus echt heel erg moeilijk. Ja. En het is te vrezen dat van wat je belegd hebt via FTX, dat een groot deel daarvan gewoon niet meer terug gaat komen. Nee. De vice-gouverneur van de Bank of England, die zei onlangs dat die cryptomarkt potentieel een financiële crisis zou kunnen veroorzaken, zo groot als de financiële crisis in 2008. Bent u dat met hem eens? Op dit moment denk ik dat dat niet zo is. Kijk, op dit moment zie je, om zo'n grote crisis te veroorzaken, daarvoor zouden eigenlijk de verbindingen tussen de cryptowereld en het traditionele financiële wereld, banken, beleggingsfondsen, verzekeraars, pensioenfondsen, zouden die verbindingen veel dieper moeten gaan. Daarvoor zou het moeten zijn dat bijvoorbeeld banken veel geld geleend hebben aan cryptobedrijven. Of dat beleggingsfondsen en pensioenfondsen echt veel geld in crypto hebben geïnvesteerd. Nou, dat is vandaag de dag allemaal niet zo. Er zijn wel degelijk beleggingen. Hè. Er is een voorbeeld van een Canadees pensioenfonds, wat bijvoorbeeld in FTX had belegd. Nou, die hebben die belegging waarschijnlijk dus volledig moeten afschrijven. Ja. Dat is pijnlijk, maar dat brengt nog niet een systeemcrisis tot stand. Hè. Dus die verbindingen zijn vandaag de dag nog niet van die aard dat dat tot een systeemcrisis kan leiden. Oké, dus we hoeven ook niet bang te zijn dat het op welke manier dan ook over kan slaan naar de rest van de economie. Zeg nooit nooit, garanties zijn er nooit, maar ik denk die kans vandaag is heel klein. Kijk, tegelijkertijd denk ik wel dat deze meneer van de Bank of England en ook andere toezichthouders zich terecht zorgen maken dat als ontwikkelingen zouden doorgaan en ook als crypto zich verder zou ontwikkelen. Ik bedoel, we kunnen ons dat vandaag even moeilijk voorstellen gezien de crisis, maar er komt altijd een nieuwe dag. Dat als crypto zich verder ontwikkelt, dat wellicht ook de vervlechting met het traditionele stelsel in de toekomst de komende jaren verder zal toenemen. Dus ja. Helemaal eens, dat daar moet je nu al naar gaan kijken. Ja, en als het dan gaat om hoe kan je dat op welke manier dan ook reguleren. Gek genoeg, maar misschien is dat dus helemaal niet gek. Maar ik ben benieuwd hoe u ernaar kijkt. Komt het grootste pleidooi voor regulering misschien wel vanuit die cryptowereld zelf? De baas van Binance, dat is Changpeng Zhao, ook wel bekend als CZ. Hij pleit voor meer regulering. Is dat opmerkelijk dat juist de baas van Binance, een groot cryptobedrijf, daarvoor pleit? Of ziet u dat ook als een soort van roep, eigenlijk help ons eens een beetje? Oké, ik denk er zijn verschillende mensen in de cryptowereld die al jarenlang roepen om meer regulering. Kijk, ik denk zeker bedrijven die echt te goeder trouw zijn en die gewoon het beste willen voor hun klant, die zijn ook geholpen bij regulering, omdat dat hen ook het hen mogelijk maakt zichzelf te onderscheiden van die bedrijven die het allemaal wat minder nauw nemen met regeltjes zoals transparantie en dergelijke. Maar kan dat meneer Brozes? Want het is toch, je hoort er ook wel geluiden om je heen, het is toch eigenlijk één grote oplichting, alle crypto? Nou, kijk, ik denk niet dat het verstandig is om de hele sector over één kam te scheren. We zien vandaag in deze weken zien we het slechtste in de sector naar boven komen. Daarnaast is het ook zo dat van die 10.000 cryptomunten die er zijn, denk ik dat meer dan 9.900 heeft, denk ik, wat mij betreft, geen lange termijn toekomstperspectief. Dat is allemaal waar. Maar dat betekent niet natuurlijk dat de hele sector te kwader trouw is. Dat is natuurlijk wel weer een grote beschuldiging. Oké, dat zou u niet willen herhalen, nee. Dan nog even over die regulering. In 2024 zou de zogenoemde MiCA-wet van kracht moeten worden binnen de EU, Markets in Crypto Assets. Is dat een regulering waarvan u zegt van ja, dan is het allemaal dichtgetimmerd en geregeld? Nou, ook hier geldt nooit 100% garanties. Ik denk die regulering, die MiCA, dat zou een geweldige stap vooruit zijn. Het zou meer regels brengen rond beleggersbescherming. Cryptobedrijven zouden een vergunning moeten aanvragen. Ja. Er komt meer toezicht op financiële stabiliteit. Tegelijkertijd, de ontwikkelingen, zeker in crypto, gaan heel snel. Regulering loopt er altijd achteraan. Dus we weten eigenlijk nu al dat als die regulering in 2024 van kracht wordt, dat er bepaalde delen zijn van de cryptowereld die daar gewoon niet door gedekt worden. Dus ja, we weten nu al dat er een herziening van die regulering nodig gaat zijn. Oké, tot slot. En mensen die meekijken op de webcam van nporadio1.nl zien nu ook zitten. En even voordat we dit gesprek begonnen, zag ik allemaal wat junioren om u heen staan. Ik neem maar dat misschien uw kinderen zijn. Gaat u ze adviseren om ooit in die crypto te stappen, of krijgen ze er dan van langs? Ze krijgen er niet van langs. Ik ga ze vooral adviseren, niet alleen met crypto, maar breder. Als het over geldzaak gaat, wees altijd kritisch. Lees je ontzettend goed in. Ga niet zomaar af op een gelikte website. Maar als je het niet begrijpt, begin er dan gewoon niet aan. Ja, of ga even naar papa in dit geval. Dank voor dit gesprek. Teunis Broosens, hoofdeconoom digitale zaken bij de ING. Gaan wij naar het WK in Qatar, want daar speelt Engeland tegen Iran op dit moment. Werkt Engeland daar een beetje aan het doelsaldo, en die Houtkamp? Ja, want het was volgens mij 3-0 de laatste keer dat ik op deze mooie zender mocht zijn. En het is nu 5-1. Oh, doe maar. 4-0 werd het door Saka. En toen mocht Iran nog iets terugdoen via Taremi. 4-1 en in de 71ste minuut. Hij stond echt 5 seconden in het veld. Was net ingewisseld. Was het Marcus Rashford van het team uit Engeland van Erik ten Hag. Die de 5-1 binnenschoot. En nu een kansje voor Iran. Maar die bal wordt hoog overgeschoten door de doelpuntenmaker. De enige doelpuntenmaker van Iran, Taremi. Dus we zitten in de 77ste minuut. En het staat 5-1 bij Engeland-Iran. Ja, en is dat eigenlijk een schande dat Iran überhaupt tot scoren is gekomen? Of voor Engeland dan, ja, hè? Ja, nee hoor, nee. Dat was ook wel misschien een beetje de verwachting. Maar het verschil is echt zo groot als in doelpunten wordt uitgedrukt. 5-1. Goed zo. Dank, Andy Houtkamp. Geld. Of je leven. Ja, een zak chips met een verouderde verpakking. Overgebleven chocoladeletters voor straks, over een paar weken. Of een pak rijst dat net over de houdbaarheidsdatum is. Allemaal producten die nog prima gegeten kunnen worden, maar toch vaak in de prullenbak eindigen. Dat kan anders, dacht de Finse start-up Foodello. De online supermarkt koopt restpartijen van producenten op om ze vervolgens voor een zacht prijsje te verkopen aan ons, de consument. Bas Dekker is van Foodello Nederland. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Fijn dat u er bent. Meneer Dekker, de kerstpakkettentijd begint er ook aan te komen. Die verkopen jullie ook, zag ik al op jullie website. Wat zit daarin? Weet u dat al? Ja, er zitten 30 producten in. En het gaat met name om echt voedsel. Het zijn niet alleen maar de alcohol en de snacks die je bij andere pakketten vindt. Maar ja, wat meer gevarieerd aanbod. Ja, en is dat dan leuk? Een kerstpakket krijgen met producten die, neem ik aan, dan nog maar heel kort houdbaar zijn? Je moet het echt met de kerst opeten. Het zijn producten met een tenminste houdbaar totdatum. Dus dat zijn wat langer houdbare producten. En ja, de datum kan rond de kerst liggen inderdaad. Maar dat betekent niet dat je het alleen nog maar met de kerst ook op kan eten. Oké, je hebt nog wel iets langer de tijd. Ja. En alles wat jullie aanbieden, kijk even op de website, is afgeprijsd. Hè? Ik bedoel, ja, de wraps voor 77% korting. Reepje chocola, 58% korting. Hoe komt het dat jullie dat voor zo'n zacht prijsje kunnen aanbieden? Ja, wij verkopen boodschappen die eigenlijk niet meer in de supermarkt belanden. Dus dat kan zijn omdat er een tenminste houdbaar totdatum aankomt, of dat een productverpakking is gewijzigd, of wat je net al zei, chocoladeletters na Sinterklaas. En daar willen voedselproducenten graag vanaf. En wij kopen dat tegen een lage prijs in en verkopen dat aan de consument. En toen jullie nog niet bestonden, wat gebeurde er dan met die chocoladeletters? Dat kreeg verschillende bestemmingen. Dus dat kon zijn dat het verwerkt werd tot veevoer bijvoorbeeld. Of het belandt op de vuilnisbelt. Of het wordt donaties aan de voedselbank bijvoorbeeld. Ja. Of de biercentrale, dat gebeurde ook. Maar chocoladeletters eindigden uiteindelijk in de veevoer? Dan wordt de verpakking verwijderd en dan wordt het tot veevoer verwerkt. Oké, nou, weer wat geleerd vandaag, zou ik zeggen. Naast uw verhaal natuurlijk, uiteraard. Ik keek even op de site, want u noemt al een paar keer die houdbaar tot datum. Want daar moeten we even goed naar kijken. Want er zijn verschillende formuleringen als het gaat om die datum. Want ik zie bijvoorbeeld de pot pindakaas staan. THT-datum 1 november 2022. Maar die verkoopt u nog voor 41% korting. Ja. Maar kan ik dat dan nog eten? Want dat is dus al over de datum. 1 november is het al geweest. Ja, er zijn eigenlijk twee houdbaarheidsdatums in Nederland. Je hebt een te gebruiken totdatum, wat echt een veiligheidsdatum is. Dus na die datum is het ook niet meer veilig om te eten. Die vind je bijvoorbeeld terug op vlees of vis. Verse producten. Okay. Bederfelijke producten. En dan een tenminste houdbaar totdatum, wat meer een kwaliteitsgarantie is vanuit de producent. Dus die producent garandeert dat tot die datum het product dezelfde kwaliteit behoudt als toen het geproduceerd werd. Maar dat betekent niet dat je het daarna niet meer kan eten. Oké, dus dat kan ik nog met gerust hart kopen? Juist, ja. Wij controleren eigenlijk alle producten die wij verkopen op de kwaliteit. En of dat nog dezelfde kwaliteit heeft als de consument verwacht. Ja. En u mag dat ook verkopen? Dat is niet bij wet verboden om iets te verkopen wat voorbij die datum ligt? Nee, dat is niet, dat is niet bij wet verboden. Okay. En als stel dat ik er nou toch ziek van word, misschien dat het toch niet meer goed is? Of zegt u, nee, dat gebeurt echt niet? Ja, in individuele gevallen. Het kan, in theorie kan het gebeuren, maar wij nemen wel de verantwoordelijkheid voor onze producten die wij verkopen. En we hebben daar geen klachten over ontvangen. En we controleren, zoals ik zei, ook de producten op de kwaliteit. Ja, hoe doet u dat dan? We maken de verpakkingen open en kijken en proeven of het nog goed is. En dat is ook vaak het advies wat meegegeven wordt aan de consument. Okay. Als een tenminste houdbaar totdatum is verstreken, kijk, ruik en proef zelf of iets nog goed is om te eten. Ja. Wat willen jullie hiermee laten zien? Dat met jullie zijn in Nederland eigenlijk? Want het is van oorsprong Fins. Nou, ons primaire doel is om voedselverspilling te verminderen. Ongeveer een derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt in de wereld wordt verspild ergens in de voedselketen. En wij proberen om dat te verminderen. Ja. In Nederland is het geloof ik, ik zei al aan het begin, van er wordt heel veel voedsel verspild. Ja. Ja. Dat ligt geloof ik op een kwart, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ik kon het niet geloven toen ik het las. Ja. In 2020 ging het over, dat jaar dan, dat een kwart van ons voedsel weggegooid wordt. Nou, het verdwijnt dus bij de consument thuis in de vuilnisbak. Dat gebeurt zeker, maar het overgrote deel verdwijnt ergens anders in de voedselketen. Dus dat kan al bij de productie, of de landbouw liggen, of bij het vervoer, het transport, de opslag, of bij de productie van de producten zelf. En wij richten ons op dat deel van de voedselketen. Dus eigenlijk alle producten die niet in de supermarkt belanden. Dus alles wat daarvoor gebeurt. Ik kan dat niet geloven, dat er op 25% van het voedsel gaat. Ja, en daar zijn het, dat heeft natuurlijk ook hele grote klimaatgevolgen tot gevolg. Ja. Heel veel uitstoot die daarmee gemoeid gaat. Het kost natuurlijk ontzettend veel energie om een pakje koekjes te produceren en dat vervolgens weer uit te pakken en aan de veevoer als veevoer te verwerken. Ja, en heeft u enig idee hoeveel voedsel u kunt besparen met het bedrijf wat u heeft? Gemiddeld bespaart een consument bij ons ongeveer 80 kilo voedsel per jaar. Of wordt 80 kilo voedsel gered van de verspilling. Want een consument kan bij jullie gewoon de dagelijkse boodschappen doen? Ja, in die webshop. Afgezien van de versproducten kunnen ze de dagelijkse boodschappen bij ons doen. Dus een pak rijst, een pak ontbijtkoek, pot pindakaas, wat je net al aangaf. Dat is bij ons te koop. Ja, er staat echt van alles op inderdaad. En nu zijn jullie een commerciële organisatie. Ik bedoel, onderaan de streep moet er gewoon winst gedraaid worden, denk ik. Dat is wel de bedoeling, ja. Is dat een goede combinatie? Want u zegt, ons primaire doel is voedsel tegen te gaan. Dat is ook echt de prioritering. Dus eerst dat en dan komt de winst. Ja, klopt. Ik denk dat je dat steeds meer ziet. Bedrijven met een maatschappelijke functie, die als primaire doel een maatschappelijke functie hebben. En ja, wij zijn ook zo'n voorbeeld daarvan. Wij proberen voedselverspilling te verminderen, maar dan wel op een manier die ook bedrijfstechnisch uit kan. Ja, want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de voedselbanken. Ja, die vraag ligt. Ik heb al vaker hier, conculega's van u gehad, noem ik het dan maar eventjes. Want er zijn meer initiatieven. Bijvoorbeeld dat je producten uit de supermarkt koopt die bijna over de datum gaan, die bijna weggegooid gaan worden. Dat is too good to go, is dat. En je hebt natuurlijk de voedselbank en je hebt dan uw bedrijf. Ik bedoel, dat zit allemaal in dezelfde hoek natuurlijk om die verspilling tegen te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat de voedselbank helemaal niet zo blij is met jullie misschien. Ik denk dat de voedselbank een industriebrede trend ziet bij producenten die steeds efficiënter inkopen, maar ook efficiënter produceren en ook efficiënter met hun restpartijen omgaan. Dus dat er best wel een deel is dat voorheen gedoneerd werd aan de voedselbank, dat nu niet meer beschikbaar is. Ja. En wat voor mensen komen bij jullie kopen? Hebben jullie daar zicht op?